Ад'езд. Вясна. Вею цёплы ветрык, грэў сонечны прамень, з кожным днём цямнеючы раставаў на нешчардзе лёд. Пуста на ўсім возеры. У паветры лёталі толькі белыя крачкі, ручаі збягалі з пагоркаў, шумела, заліваючы ўсю абалонь, рака. Вада пакрывала прыбярэжныя лугі і лясы. Высокія бярозы і вербы люстраваліся ў чыстым крышталі, над палямі спявалі жаўрукі, а ў далечыні адзываліся жураўліныя крыкі. У канцы красавіка зямля ўбралася зялёным кілімам. Ужо пастух выгнаў на пашу статак, ужо араты працаваў да захаду сонца. Ясным днём захаплялі вока пекным краявідам горы і лясы, увечары адзываліся ў гаях птушыныя хоры і чароўныя песні салаўёў. Уначы на берагах нешчарды раскладвалі вогнішчы рыбакі, крычалі ў густым чароце качкі і вадзяныя куры. Сярод весялосці прыроды, сярод добрага надвор'я я быў журботны. Мае думкі азмрочыў смутак. Развітваючыся з веснавою роднаю зямлёю, адведваў палеткі і лясы. Будучыня паўставала ў маіх думках, як далёкая, дзікая і страшная пустэльня, дзе мяне могуць спаткаць прорвы, звяры і вужакі. Калі сонца хілілася да вечара, дзядзька, вяртаючыся з поля, паклікаў мяне да сябе і сказаў: «Чаму ты такі змрочны і задуманы?» «Думаю пра дарогу. Калі ты збіраешся пакінуць наш край, хацеў бы заўтра. Ужо наважыўся, і няхай усё споўніцца хутчэй, апрача таго, такое вясновае надвор'е найлепшы час для падарожнікаў». «Не трымаю, калі ўжо вырашыў. Будзеш мець заўтра каня і прыпасы на дарогу, але цяпер, перш чым назусім ад'едзеш з гэтага краю, пабудзь у пана Марагоўскага, пана Сівохі і ў сляпога Францішка. Едзеш у той бок, і ад дарогі недалёка трэба будзе ад'язджаць. Яны любяць цябе, шчыра зычаць шчаслівага жыцця». Раніцай, калі ўсё ўжо было падрыхтавана, пан Завальня сказаў: «Янка, я паўтару табе напамін, які калісьці сам чуў ад свайго бацькі. Ідзі ў свет, шукай сабе долі, любі Бога, бліжняга і праўду. Апека творцы цябе не пакіне. Служачы, будзь адданы і працавіты. Калі зазнаеш няшчасце, цярпі. У бядзе не паддавайся роспачы. Памятай, што на свеце няма нічога вечнага, толькі на небе ад стварэння свету свецяць тыя самыя зоркі і тое ж самае сонца. Калі спаткаеш дзесьці там далёка шчаслівейшых ад нас людзей, калі ў вёсках і ў гарадах у іх заўсёды песні, музыка і вясёлыя забавы, калі ўся зямля нагадвае пышны сад і штогод добра ўзнагароджвае земляробаў, не забывай пра пакуты сваіх землякоў. Няхай твая малітва да Бога лучыцца з іх малітвамі. Можа, калі-небудзь і нашыя дзікія бары і лясы загучаць вяселлем. Бог магутны і міласэрны. Праз шмат гадоў, можа, калі-небудзь наведаеш гэты край, ужо, пэўна, не ўбачыш тых старых людзей, з якімі столькі разоў размаўлялі ў маім доме, і мяне ўжо на свеце не будзе. Магілу маю, можа, хто-небудзь пакажа табе. Бывай здаровы і памятай гэтыя мае словы. Праз гадзіну ўжо схаваўся ад мяне высокі лес, што акаляў сядзібу майго дзядзькі, схаваліся чыстыя воды і зялёныя берагі возера Нешчарда. Конец.